trudno nie zauważyć, przekonałaś mnie. Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 kwietnia, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mniej nowych zakażeń koronawirusem i nieznacznie mniej zgonów, spada też liczba chorych na COVID-19 w szpitalach. Po apelu lekarzy lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny przerwał głodówkę w kolonii karnej. O kolejne 2 tygodnie, do 9 maja, wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. O spadkowej tendencji nowych zakażeń koronawirusem mówi Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj było niecałe 11 tysięcy nowych przypadków COVID-19, 7 tysięcy mniej niż poprzedni piątek. Zmarło 539 osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że spada także liczba chorych w szpitalach. Pozytywną informacją jest również ta spadająca fala w szpitalach, bo za spadającą falą zakażeń mamy spadającą falę w szpitalach, spadek ponad 800 zajętych łóżek. 97% wszystkich zakażeń w Polsce jest obecnie spowodowanych brytyjskim wariantem koronawirusa, wynika z danych sanitarnych. Chorują też coraz młodsze osoby, mówi Wojciech Andrusiewicz. 19% osób zakażonych w ciągu ostatniego miesiąca w Polsce to są osoby w przedziale 31-40 lat, co oznacza, że dość dużo osób młodych ulega teraz zakażeniu. Więc mimo tych spadków musimy bardzo dbać o siebie i musimy uważać. Minister Michał Dworczyk poinformował wieczorem na Twitterze, że w Polsce wykonano już 10 milionów szczepień przeciwko COVID-19. Resort Zdrowia apeluje do seniorów, by przepisywali się na wcześniejsze terminy, bo są miejsca. W przyszłym tygodniu w gronie ekspertów prezydent Andrzej Duda będzie konsultował założenia unijnego funduszu odbudowy. Jednym z tematów będzie to, jak długo miałyby obowiązywać przepisy ratyfikowane przez Sejm, zapowiedział prezydent w rozmowie z telewizją Polsat News. Być może trzeba przy ratyfikacji dodać jakieś dodatkowe klauzule, które wskazują na to, że rzeczywiście w naszym przekonaniu ma on charakter incydentalny i że służy jednorazowo wyłącznie temu, aby wyprowadzić właśnie Unię Europejską z kryzysu, ale też z drugiej strony Unia pogrążyła się w kryzysie, a to są ogromne pieniądze, które jest szansa wygenerować po to, żeby właśnie wpompować je w rynek gospodarczy Unii Europejskiej, w tym u nas, dlatego tutaj trzeba szukać dobrego rozwiązania. Na razie nie wiadomo, kiedy Sejm zajmie się funduszem odbudowy. Budżet unijnego programu to 720 miliardów euro. Polska otrzyma 58 miliardów. Czas na wykorzystanie funduszy mamy do 2026 roku. Aleksiej Nawalny przerwał głodówkę. Apelowali o to lekarze, którzy w ostatnich dniach monitorowali stan jego zdrowia. Lider rosyjskiej opozycji prowadził w kolonii karnej protest głodowy od końca marca. O przerwanie protestu głodowego zaapelowali lekarze współpracujący z Aleksiejem Nawalnym w ich ocenie. Głodówka weszła w fazę, która zagraża życiu opozycjonisty. Pod apelem podpisała się m.in. szefowa Sojuszu Lekarzy Anastazja Wasiliewa oraz 3 specjalistów, neurolog, kardiolog i anestezjolog. Jeśli głodówka będzie kontynuowana nawet przez krótki okres, to z przykrością stwierdzamy, że wkrótce nie będziemy mieli kogo leczyć, podkreślają autorzy apelu. Przerywając protest głodowy, Aleksiej Nawalny podkreślił, że zaniepokoiła go diagnoza lekarzy, którzy ostrzegli, iż w każdej chwili może umrzeć. Przyznał również, że do takiej decyzji skłoniła go troska o kilkadziesiąt osób, które w ramach solidarności z nim także ogłosiły głodówkę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużono o kolejne 2 tygodnie, do 9 maja. Będzie wypłacany na dotychczasowych zasadach, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Będzie można skorzystać z tego dodatkowego zasiłku tylko wtedy, kiedy nie będzie możliwości posłania dziecka do szkoły, czy żłobka, czy przedszkola. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to 80% wynagrodzenia. Jedyny polski dziennik na Litwie, Kurier Wileński, ogłosił konkurs z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Ten rok ogłoszony został przez polski parlament rokiem poety romantyka. Czytelnicy Kuriera Wileńskiego muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące życia, twórczości oraz litewskich korzeni Norwida. Nasz dziennik również chciałby włączyć się w obchody 200. rocznicy wielkiego polskiego romantyka, nazywanego jednym z 4 polskich wieszczy. Mówi Anna Pieszko, zastępczyni redaktora naczelnego Kuriera Wileńskiego oraz autorka pytań konkursowych. Jak dodaje, postać Cypriana Kamila Norwida jest obecnie nieco zapomniana, ale czytelnicy dziennika nie powinni mieć problemów ze znalezieniem znalezieniem prawidłowych odpowiedzi. Kurier Wileński publikował wcześniej kilka tekstów poświęconych poecie. Odpowiedzi na pytania można wysyłać do połowy maja. Konkurs organizowany jest we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. I na początek medale. Tych nie zabrakło podczas ostatniego dnia Mistrzostw Europy w zapasach. W Warszawie srebrny medal w kategorii do 57 kg zdobyła Angelina Łysak. Brązowe medale dla Katarzyny Mądrowskiej w wadze do 62 kg i w kategorii do 65 dla Aleksandry Wulczyńskiej. Medal także na młodzieżowych Mistrzostwach Świata w boksie. Srebro w Kielcach zdobył Jakub Straszewski. Polak w wadze ciężkiej przegrał finałową walkę z Kubańczykiem Jorge Luisem Felimonem Lobainą. Nie Dublin, nie Bilbao, lecz Sewilla i Sankt Petersburg. To tam Polacy zagrają w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Ze Słowacją 14 czerwca i Szwecją 23 czerwca w Petersburgu, a z Hiszpanią 19 czerwca. Sewilli. W piłkarskiej ekstraklasie piłkarze grali w 27 kolejce. Raków wreszcie u siebie w Częstochowie wygrał 2-0 ze Śląskiem Wrocław. Trener Marek Papszun ma wiele powodów do zadowolenia. Historyczna chwila, historyczny mecz, bo wracamy do Częstochowy i cieszę się, że nie zawiedliśmy, bo takie mecze są trudne i to po prostu dźwignęliśmy i gratuluję zespołowi za to, że tak mądrze rozegrał ten mecz. W drugim meczu dnia niespodzianka. Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało 1-0 Lecha Poznań. Piękny gol Marku Roginicza. Górale oddalają się od ostatniego miejsca. W ligach zagranicznych we Francji gol, piąty w Ligue 1 Arkadiusza Milika, a Olympique Marsylia pokonał 3-1 Stade de Reims. Gol także Roberta Gumnego, jego pierwszy w Bundeslidze. Augsburg jednak przegrał 2-3 z FC Köln. Do gry wraca Robert Lewandowski, a Bayern zagra z Mainz. W Premier League Arsenal przegrał 0-1 z Evertonem. Z wątków piłkarskich dodam, że Ryan Giggs nie poprowadzi reprezentacji Walii na Euro. Były piłkarz Manchester United został zwolniony przez federację po tym, jak oskarżono go o napaść na dwie kobiety. W rajdzie Chorwacji liderem klasyfikacji jest jadący Hyundaiem Berg Thierry-Neuville. Wyprzedza dwóch kierowców Toyoty, Francuza Sebastiana Ogiera i Walijczyka Elfina Evansa. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajmują 14 miejsce. W klasyfikacji WRC 3 są wiceliderami. Wreszcie udało się pojechać w Ekstralidze Żużlowej. Pogoda była łaskawa, więc Motor Lublin pokonał 49-41 Włókniarza Częstochowa, a GKM Grudziądz 45-44 wygrał z Betardem Spartą Wrocław, która ma kłopot. Kontuzji ręki nabawił się Tai Wufinden. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Tylko 6 stopni dziś nad morzem i na Suwalszczyźnie, poza tym od 8 do 11. Poranek zapowiada się dosyć pogodnie, ale wraz z upływem dnia będzie przybywać chmur. Coraz więcej kumulonimbusów pojawi się nad Polską. Będzie padał deszcz, a na północy, wschodzie także deszcz ze śniegiem i lokalnie śnieg. Na terenach podgórskich Karpat przede wszystkim opady śniegu. Mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. Chłodne arktyczne powietrze w najbliższych dniach utrzyma się w całym kraju. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, Adam, co się dzieje? A, sąsiadko, pralka stanęła, wszystko mokre. Dzwoniłem po fachowcach, ale szkoda nerwów. Masz kogoś zaufanego? Nie kogoś, tylko drużynę serwisantów Taurona. Mam prąd i gaz z usługami serwisowymi, więc nie martwię się domowymi usterkami. Naprawdę? Jak od Taurona, to ja też chcę. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług. Wybierz prąd i gaz z usługami serwisowymi. Zyskaj pomoc i bezpieczeństwo. Zamów na tauron.pl/serwisanci.

Do nich przejdziemy za chwilę. Na początek taka radiowa wersja promocji tegorocznej Oscarowej gali, gdzie jest lepek najważniejszych w tym roku rywalizujących filmów i zaproszenie do oglądania transmisji w tutejszej telewizji ABC. Posłuchajmy. You all right? Road's closed. Is that the law? It is now. Though your heart is aching. Watch the Oscars live on Sunday, April 25th, only on ABC. Myślę, że nie jest to powiedziane na wyrost, że cały świat wstrzymuje oddech. No tak to już jest od 93 lat z Oscarami. Ta gala rzeczywiście odbędzie się w kilku miejscach. Przypominamy. Teatr Dolby w Hollywood, to już jest tradycja, bo tam zawsze się odbywa, ale również na stacji koleniowej Union Station w Los Angeles. Ruch kolejowy podczas tej ceremonii nie będzie wstrzymany i także wątki w Londynie i Paryżu. Nie będzie Zoomu. Organizatorzy uważają, że w trakcie pandemii wszyscy są tym Zoomem, jeżeli chodzi o te połączenia internetowe na żywo z obrazem zmęczeni, ale tutaj pojawiło się takie słowo, że będzie połączenie satelitarne. Jaka jest różnica? No taka, że jest zdecydowanie lepsza jakość, ale to chyba jedyna tak naprawdę różnica. Tych wątków dotyczących zresztą gali dowiadujemy się coraz więcej. Głównym faworytem w tych najważniejszych kategoriach jest Nomadland, reżyserki chińskiego pochodzenia, Chloe Zhao. Właśnie, wspomnieliśmy o polskich wątkach. Jakie mają oscarowe szanse, mówi znawca kina, wykładowca tej sztuki na prestiżowym chicagowskim Uniwersytecie Loyola Zbigniew Banaś. Posłuchajmy. Nominacja dla Dariusza Polskiego za zdjęcia do filmu News of the World. Chciałbym być optymistą i powiedzieć, że Dariusz Wolski ma szansę na zwycięstwo, ale nawet jeżeli ma, to są to szanse bardzo niewielkie. Jeśli chodzi o przewidywania w tej kategorii, to prawie wszyscy znawcy, łącznie z bukmacherami w Las Vegas, obstawiają Nomadland jako prawie pewnego zwycięzcę. I wreszcie w kategorii najlepszego filmu zagranicznego. Duńska produkcja Another Round również wydaje się być murowanym faworytem, choć na drugim miejscu jest film z Bośni i Hercegowiny Quo Vadis Aida, który jest nominalnie polską koprodukcją. Polski autor muzyki Antoni Łazarkiewicz, polski autor montażu. Jest tu widoczna polska ekipa i ten film znajduje się obecnie na drugim miejscu w przewidywaniach bukmacherów z Las Vegas. Już teraz bardzo mocno zaciskamy kciuki za polskich twórców filmowych, którzy w tym roku rywalizują o najważniejsze statuetki właśnie w światowym kinie. W tej chwili organizatorzy dopinają do końca właśnie elementy tego skomplikowanego puzzla, jakim jest cała ceremonia, to takie porównanie. Mają oni kilka wątków na uwadze i to jest bardzo ważne, bo z jednej strony chodzi o wspaniały show, z drugiej strony ten show nie może być zbyt wspaniały, bo inaczej Hollywood dałby światu do zrozumienia, że żyje w jakiejś swojej bańce, podczas gdy reszta świata oczywiście ze względu na pandemię cierpi. Już na sam koniec, czy będzie czerwony dywan? Będzie, ale ta ceremonia związana właśnie z pokazywaniem się na czerwonym dywanie będzie zdecydowanie skromniejsza, krótsza, będzie mniej gwiazd i nie brakuje takich złośliwych komentarzy, że ten czerwony dywan podczas pandemii zrobiono tylko po to, aby telewizja transmitująca w Stanach to wydarzenie pokazała je i miała czas na wyemitowanie reklam, za które nieźle zarobi. No ciekawe czasy, w których żyjemy. Jan Paczowski, ty już bardziej w porze kolacji, albo już nawet po, tylko chciałem jeszcze spytać, czy ty w ogóle, Janku, jadasz śniadania, czy zaczynasz dzień od kawy? Co nastąpi? Nie, ja wypiłem dwie kawy w życiu i o dwie za dużo. Śniadanie jest dla mnie najważniejszym posiłkiem i zawsze jem je dosyć solidne. Reszta dnia to różnie wygląda, ale śniadanie zawsze solidne musi być, z herbatą, bez cukru, z cytryną. To przy Myśliwieckiej teraz w naszym studiu unosi się aromat świeżo parzonej kawy. To był Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I

Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Majówka tuż, tuż, ale co to za majówka, gdy w praktyce trudno gdziekolwiek wyjechać. Hotele i pensjonaty zamknięte, dlatego dłuższe wyjazdy raczej nie wchodzą w rachubę. Chyba, że mamy możliwość wynajęcia noclegu na wodzie lub na kółkach. Jest to camper, jest to samochód na bazie Fiata Ducato. Wygląda dość wygodnie, aczkolwiek miejsca trochę mniej pewnie niż w pokoju hotelowym. Tak, dokładnie. Jest to samochód, akurat ten, do którego weszliśmy w tej chwili, który jest taki ultrakompaktowy. Piotr Kordana z firmy wynajmującej kampery. Jest to samochód niespełna 2 metry szeroki, ale jak widzimy, mamy dwa duże łóżka do spania pojedyncze. Mamy pełnowartościowy i wymiarowy prysznic z toaletą. Gdzie się teraz takim kamperem parkuje? Jeżeli pandemia nas powstrzymuje od kempingów zorganizowanych, możemy sobie zaparkować na parkingu, na którym udostępniono prąd. A dla nas ważne jest to, żeby na tak udostępnionym parkingu było miejsce do zatankowania wody czystej. Jedną opcją jest hotel na 4 kołach, a drugą może okazać się właśnie hotel na wodzie. Fantastyczną rzeczą są apartamenty na wodzie. Można podziwiać widoki, codziennie budzić się w cudownym mazurskim klimacie. Anna Reingard z firmy wynajmującej jachty. Przed nami stoi houseboat, domek na wodzie, którym można pływać. Bardzo popularna rzecz na zachodzie. Każdy ma swoją oddzielną sypialnię i łazienkę, salon z kuchnią, pełne wyposażenie, co nam daje poczucie takiego luksusu hotelowego, a jednak mamy możliwość wypłynięcia na środek jeziora i zachwycania się cudem natury, łowienie rybek, opalanie się na słoneczku. Też się dopiero obudził i chce coś sobie na majówkę wynająć. Sądząc po ilości telefonów, popyt przewyższył podaż. Wszyscy, którzy wynajmują samochody na tę majówkę, będą mieli pełne obłożenie. Wśród wielu osób jest bardzo duże dzisiaj napięcie, by wyjechać ze swojego domu, nawet jeżeli ta majówka nie będzie tą najcieplejszą, to jednak chcą pojechać, będzie czas rodziną i są oderwani od tego, no, spowodowanego sytuacją pandemiczną, przebywania w domu. A jeśli ktoś liczy na łódź szczęścia i wolny jacht lub kamper, lepiej niech się pospieszy. Na przyszłość warto rezerwować z dużym wyprzedzeniem. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. A jakie plany państwo mają na majówkę? Czy państwo planują spędzić ten czas na wodzie albo na kółkach? Proszę dać znać. A może grill w ogrodzie? 22,7 trójek. Jak tu odpocząć, nie wyjeżdżając daleko, proszę państwa. A teraz piosenka pandemiczna. Trying to take the victim of space. I'm ready to dance. Co z tą majówką? Jak tu kreatywnie podejść do tematu, kiedy kampery i jachty już zajęte? 22 i 7 trójek i pytanie, czy pogoda dopisze. A co dziś? Prawie w całym kraju możliwe rozpogodzenia, jedynie miejscami, zwłaszcza na Podlasiu i Wielkopolsce, spodziewane są przelotne opady deszczu lub gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 6 stopni na Mazurach, 9 stopni w centrum i na wybrzeżu, do 11 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i porywisty, a na północnym wschodzie w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 22 minuty pozostały do godziny 8. Niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny, kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. To nie koniec porannych propozycji kulturalno-światowych. Byliśmy w Wiedniu, a Henryk Sytner razem z przewodniczką Grażyną Orłowską zapraszają nas dzisiaj na wędrówkę po Podlasiu, a dokładnie na spacer, przejażdżkę, a nawet rejs w Dolinie i po rzece Biebrze. Trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska wciąż wynajduje dla Państwa ciekawe trasy. Dziś poznamy Podlasie. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Zapraszam na podlaski szlak Bociani. Liczy ponad 400 kilometrów i przebiega przez najciekawsze przyrodniczo obszary, łącząc aż 4 parki narodowe: Wigierski, Biebrzański, Narwiański i Białowieski. Ja proponuję trasę w pięknych klimatach biebrzańskich. Początek trasy w okolicach Krasnego Boru, a koniec w Osowcu. Trasa jest bardzo ciekawa i początkowo prowadzi w otulinie Biebrzańskiego Parku po prawej stronie rzeki. Za sztabinem oddala się nieco od rzeki i doprowadza nas do wsi Jaminy, a dalej do Dębowa. małej wioski u zbiegu Biebrzy i kanału Augustowskiego. Tu znajduje się krańcowa śluza kanału. Bliski kontakt z rzeką zapewnia odcinek właśnie od śluzy Dębowo do Dolistowa Starego, podobnie jak Goniąc i Osowiec, dokąd dojedziemy tak zwaną Carską Drogą. Poza obserwacją przyrody i szerokimi biebrzańskimi krajobrazami zobaczymy kilka zabytkowych kościołów. I tak renesansowo-gotycki w Krasnym Borze, ufundowany w końcu XVI wieku przez małżonków Chraptowiczów, w Jaminach znajduje się ciekawy drewniany kościółek pod wezwaniem świętego Mateusza z końca XVIII wieku, przeniesiony tutaj w 1845 z Augustowa. I w Dolistowie jest również kościół zabytkowy z końca XVIII wieku. W Sztabinie natomiast z początku XX wieku. A na koniec dojedziemy do twierdzy Osowiec. Twierdza nigdy nie zdobyta, chociaż w czasie I wojny światowej była przez ponad 6 miesięcy oblegana. W twierdzy od 1919 roku działał sztab szkoły podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza. Żeby mieć bliższy kontakt z rzeką, możemy taki odcinek od śluzy Dębowo do Listowa przepłynąć Tratwą. Dlatego, że na tym odcinku trasa rowerowa biegnie wzdłuż rzeki, więc może być to taka atrakcja. I na Tratwę można zapakować rowery i po prostu poczuć się, jak dawniej tędy podróżowano. Z przewodniczką Grażyną Orłowską rozmawiał Henryk Sytner. 16 minut pozostało do godziny 8. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? Break me down. A teraz ważna informacja dla wielbicieli kina. Wszystkie nominowane w tym roku do Oscara filmy krótkometrażowe od jutra będziemy mogli oglądać w naszych domach. Fajny film. To zarówno najlepsze w opinii członków Amerykańskiej Akademii Filmowej animacje, jak i fabularne filmy aktorskie. Z Marleną Wilcan z platformy kin studyjnych moje.kino.pl rozmawia Ryszard Jaźwiński. Do Oscarów zostało już niewiele czasu, wszystko będzie jasne w poniedziałek rano, no ale mamy szansę od jutra zobaczyć te filmy, o których może mniej się zwykle mówi, ale też są ważne i też będą nagradzane, czyli filmy krótkometrażowe, zgadza się? Zgadza się jak najbardziej, my kochamy krótkie metraże, choć oczywiście chcielibyśmy bardzo zobaczyć i pokazać Nomadland, ale krótkie metraże. Będzie ich aż 10, bo są podzielone na dwie sekcje, na filmy fabularne, aktorskie i filmy animowane. Wszystkie te 10 filmów można obejrzeć będzie na platformie Moje e-kino już w niedzielę od 9. Jak długo będzie można te wszystkie filmy zobaczyć, bo rozumiem, że jest to propozycja jednak ograniczona w czasie. Tak, jest to propozycja ograniczona w czasie, ale nie aż w takim bardzo małym, bo mamy na to 48 godzin, ale 48 godzin nawet dla tych, którzy chcieliby wykupić sobie dostęp w niedzielę wieczorem czy w poniedziałek rano, nadal te 48 godzin obowiązuje, także myślę, że każdy zdąży obejrzeć, bo krótkie metraże mają ten wielki walor, że są po prostu krótkie. Stąd te dwa pasma, w jednym animacji, w drugim fabuły. Można sobie to spokojnie rozdzielić. Oczywiście można pozostać tylko przy jednym pakiecie, czyli filmów na przykład animowanych, bo tam taka perełka cudowna, jak zwykle od Pixara, jeśli ktoś z Państwa był w kinie na Co w duszy gra, no to widział historię króliczka pod tytułem Burrow, który próbuje sobie wykopać domek, znaleźć sobie miejsce we wszechświecie, ale okazuje się, że czasem warto poprosić sąsiadów i bliskich o pomoc, a to tylko oznacza, że prosić o coś to nie wstyd. A no właśnie, to jeden z przykładów tych krótkich filmów w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany, no ale jest jeszcze ta druga kategoria, krótkometrażowy film fabularny, aktorski. To jest też o tyle interesujące, że bardzo często twórcy tych filmów w kolejnych latach pojawiają się już jako nominowani w tych bardziej prestiżowych, bardziej zauważalnych kategoriach Oscara. Tak, gorąco polecam krótki metraż Trevora Free i Martina Desmonda Rowe pod tytułem Two Distant Strangers. Historia trochę jak z Dnia Świstaka, ale nie taka przyjazna i nie taka przyjemna i nie taka lekka, tylko zmuszająca też nas do przyjrzenia się naszym dniom i każdemu dniu, który przeżywamy z zupełnie innej perspektywy. Te spotkania nie zawsze są miłe i jeśli ktoś kogoś pyta, czy chciałbyś cokolwiek powtórzyć w życiu, to na pewno nie chcielibyśmy powtarzać tego dnia, ale te 30 minut naprawdę gorąco, gorąco polecam. No ale tak jak mówiłam, to jest jeden z 5 filmów fabularnych. To wszystko na moje kino, na platformie kin studyjnych. Oczywiście już od jutra, od godziny 9, ale tak pomyślałem sobie, że skoro mamy tak dużo czasu do oglądania tych krótkich nominowanych do Oscara filmów, to właściwie każdy miałby szansę na przykład w poniedziałek zobaczyć już filmy, które ostatecznie tego Oscara zdobędą. I to jest właśnie najfajniejsze w tym projekcie pokazywania krótkich metraży, że nawet jeżeli nie zdążymy obejrzeć tych wszystkich nominowanych, to w poniedziałek możemy obejrzeć sobie dokładnie te dwa, które zwyciężyły, no bo nie od dzisiaj wiemy, że Oscary to jest taka nagroda, o której chyba marzą wszyscy twórcy na całym świecie o tym wyróżnieniu. O krótkich nominowanych w tym roku do Oscara filmach z Mareną Wilcan z platformy Moje Kino.pl rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pani Monika z Warszawy już po śniadaniu pędzi na poranne bieganie do parku, a pogoda w stolicy idealna do biegania. Pozdrawiamy serdecznie.